महाराज की परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संकीर्तन सम्राट श्री स्वामी प्रेम भिक्षु जी महाराज की परम गुरुदेव प्रेमावतार परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री समलंकृत श्री पूज्य काश्मीरी बाबाजी महाराज की उनके पुण्य स्मृति महामहोत्सव की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री यमुना महारानी की श्री गिरिराज महाराज की श्री गिरिराज धरण की यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय श्री सूरश्याम गोधाम की जय श्री पतमेड़ा गोधाम की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय श्री प्रेम परिवार की जय श्री संकीर्तन महायज्ञ की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव श्री कश्यप नंदन भगवान की जय श्री अदिति नंदन भगवान की श्री त्रिविक्रम भगवान की श्री वामन भगवान की श्री वामन जयंती महामहोत्सव की सब संतन की जय जय श्री राधे। हरिशरणम मानसिक विजय मंत्र का जप करते रहें क्योंकि अखंड धुन चल रही है। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की मैत्री कृपा करुणा से प्रेममय श्रीधाम वृंदावन में श्री फोगला आश्रम के इस परम पवित्र दिव्य भव्य नवनिर्मित सत्संग मंडप में प्रेमावतार परम गुरुदेव परम पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज के 77वें पुण्य स्मृति महोत्सव में एवं अनंत श्री समलंकृत संकीर्तन सम्राट पूज्यपाद श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के स्वर्ण स्मृति महोत्सव के पावन उपलक्ष्य में प्रेम परिवार राजकोट के तत्वावधान में पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में यह अखंड श्री विजय मंत्र संकीर्तन का महान यज्ञ अनुष्ठित हो रहा है और उसी के मध्य सत्संग भी है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के विशिष्ट परिकर श्रद्धेय स्वामी श्री नवल राम जी महाराज विराज रहे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं एवं सभी विराजमान पूज्य संत त्यागी जी

प्रीति सो प्रतीत माने राम नाम जपे गई है जिय की जरनी हरण कुटिल कली मल शोक संकट हरण राम जपु जी है जानी प्रीति प्रतीते व्याध है अगाध अपराध निधि। वाल्मीक व्याध है अगाध अपराध निधि। मरा मरा जपे पूजे मुनि अमर बार बार नाम महिमा शेष सुख बार बार मति अनुसार बुध वेद हूँ बरनी। मति अनुसार बुध ये की जननी।